Spokojnego snu wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 kwietnia. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Strażacy dogaszają potężny pożar lasu na Lubelszczyźnie. Ogień objął ponad 30 hektarów. Milion szczepień wykonano w Polsce w ciągu ostatniego tygodnia. W sumie już ponad 7 milionów. A w Dniu Radia świętuje też Teatr Polskiego Radia. Do jutra może potrwać akcja dogaszania pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Ogień pojawił się wczesnym popołudniem w nadleśnictwie Włodawa pod Sławatyczami i objął 35 hektarów. Ogień już się nie rozprzestrzenia, mówi Marek Polubiec z Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Jest to już zlokalizowane, czyli pożar poza obrys tej powierzchni, która została wyznaczona, się, że tak powiem, nie rozprzestrzenia. Pali się tylko na tej powierzchni, no i trwa w tej chwili dogaszanie tego pożaru. Jeśli uda się to wszystko na tyle opanować, że gdzieś tam będą tylko pojedyncze zarzewie ognia, to będzie mniejsza ilość zastępu, będą to dozorować, no ale prawdopodobnie nad ranem trzeba będzie wrócić i rozpocząć na nowo, jeszcze jakby to dokładnie poprzelewać miejsce tego pożaru. W tej chwili na miejscu jest 20 zastępów strażackich. W akcji biorą też udział samoloty gaśnicze należące do lasów państwowych. Milion szczepień w 7 dni. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk pisze na Twitterze, że zakładany przez rząd tygodniowy cel udało się zrealizować mimo okresu świątecznego. Szczepienia ruszyły 27 grudnia. Dotąd wykonano ponad 7 milionów zastrzyków. Od jutra na szczepienie mogą się rejestrować 59-latkowie, a w następne dni kolejne roczniki. Według deklaracji rządu do końca drugiego kwartału ma zostać wykonanych w Polsce 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia wszyscy chętni Polacy mają zostać zaszczepieni przynajmniej jedną dawką. W tym tygodniu według zapowiedzi ma dotrzeć do naszego kraju ponad 1 300 000 szczepionek, w tym ponad 100 000 jednodawkowych od firmy Johnson & Johnson. Miłosierdzie otrzymane przez Boga trzeba przekazywać innym, mówi papież Franciszek. Kościół obchodzi dziś Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Święto wprowadził w 2000 roku Jan Paweł II. Franciszek odprawił uroczystą mszę w kościele Santo Spirito in Sassia nieopodal Watykanu, w którym ustanowiono Centrum Duchowości Miłosierdzia Bożego. Z powodu restrykcji sanitarnych w liturgii wzięło udział 80 osób, w tym grupa więźniów, migranci i wolontariusze. W katechezie papież powiedział, że miłosierdzie Boże wyraża się poprzez sakrament przebaczenia, pokój i cierpienia Jezusa. Sorella, fratello. Siostro, bracie, czy chcesz dowodu na to, że Bóg dotknął twojego życia? Sprawdź, czy pochylasz się nad ranami innych. Sulle piaghe delle altre. Franciszek dodał, że nie można być obojętnym, żyć wiarą połowiczną, która przyjmuje, ale nie daje. Podkreślił, że wiara bez uczynków miłosierdzia staje się bezowocnym przeżyciem wewnętrznym. Powiedział, że dzielenie się wszystkim to nie komunizm, a chrześcijaństwo w czystej postaci. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Choć ma wielu konkurentów, wciąż ma największy zasięg. Dociera do ludzi w najodleglejszych zakątkach globu. W Polsce obchodzimy dziś Dzień Radia. Świętuje też Teatr Polskiego Radia. Teatr wyobraźni, słuchowiska i radiowe powieści to znak rozpoznawczy publicznego nadawcy, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Teatr Polskiego Radia od początku istnienia radiofonii w Polsce jest wyznacznikiem jej tożsamości. Trudno sobie wyobrazić Polskie Radio bez sztuki. Ci, którzy byli tu przed nami, natychmiast zdali sobie sprawę, jakie piękne jest to miejsce, by prezentować dramaturgię polską i światową. Najwięksi pisarze pojawiali się tutaj. Najwięksi aktorzy, reżyserzy, kompozytorzy. To w jakimś sensie miejsce, które wyznacza standardy polszczyzny. Już za chwilę w kulturalnej jedynce słuchacze dowiedzą się o pierwszym oryginalnym słuchowisku, czyli pogrzebie Kiejstuta Witolda Hulewicza, specjalnie napisanym dla Polskiego Radia i nadanym 17 maja 1928 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami możliwe słabe opady deszczu. Będzie od 1 stopnia na południowym zachodzie do 9 w centrum. Jutro więcej deszczowych chmur, zwłaszcza na zachodzie Polski. Bez opadów jedynie na wschodzie kraju. Termometry pokażą od 7 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego iPhone 12 teraz taniej nawet o 500 zł. A zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 5,5 minuty po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. W drugiej godzinie Ciemnej Strony Mocy 702 wydania. Na początek Państwu powiem, że proszę się nie martwić, bo do muzyki Krzysztofa Krawczyka, szczególnie do tej mniej znanej, chociaż bardzo mnie cieszy, że niektórzy z Państwa na półkach mają, tak jak pan Adrian, jeżeli dobrze pamiętam, muzykę Krzysztofa Krawczyka i to również tę mniej znaną. Będziemy tu w trójce wracać. To na pewno. W drugiej godzinie sięgamy po dźwięki, które mam nadzieję Państwa zabiorą w taką wycieczkę. To chyba przez tę dzisiejszą niedzielę, taką cudnie ciepłą, taką wspaniałą i ten wiatr tak ładnie pachniał, chociaż wiało w pewnym momencie w Warszawie tak naprawdę na ostro, ale zapach wiatru, zapach wiosny w wietrze to jest zapach, który będzie się pamiętać do końca życia. Proszę sobie wyobrazić, żeby na przykład Państwo zabrali taki zapach. O, niedobrze by było. Zapach kawy z kardamonem. Ciekawe, czy Mateusz Tomaszuk słucha. I zapach gorącego piasku ogrzanego słońcem pod stopami. Tak będą wyglądały te najbliższe dwie godziny aż do północy. Sięgniemy po album Supa Sista. Ciekawe, kto z Państwa już rozpoznał, który w tym roku obchodzi 20-lecie wydania. Też wierzyć mi się nie chce, że 20 lat już ten album jest nie tylko ze mną. Ursula Racker. I rose and fell as he called my name. I played his games as he came and came. Then he changed my name, called my blackness untamed. He put me in chains, then he changed my name, then he changed my names. But now I will rewrite history. Sister, I see you off in the distance, coming at me like a twister, packing more force than a four-time heavyweight champion. Kinky coil-topped cauldron of pain, passion, and black mama strength, hell-bent on making your mark in this world. Angry ghetto grown whirler girl, swirling, twirling your way through the darkest of days and the brightest of nights, trying to fit some love in between. Super super sister, super sister, sister, super sister, super sister, sister. I see you off in the distance, pistons ablaze as you raise your black misters to be. Victors, not victims of the systems and prisons aimed at stifling their visions. Your mission is clear, fear is not even an option with your son. On that front line, there's no time. Grab your tech nine. Don't give them suckers 1 second to blink. To blink. Super sister. Super sister, sister. Super sister. Super sister, sister. I see you off in the distance, gaining momentum as you deconstruct their preconceived misconceptions, blowing their notions right up out the ocean, pathway to your auction. Rape, hate, blame, conversion. I call on all super sisters to emerge from the muck and the mire. Set the brainwashed up masses on fire. I call on all super sisters to enlist her in-house divinity. See, we may plead, but never bargain for the lives of our daughters and sons. There really needs to be just one love. One love, one love. There really ought to be just one love, just one love, just one love, just one love. 1 million ways to burn. Choose one. 1 million ways to burn. Choose one. Burnt from tears, sear the meat of my heart with memories of your hot, cold words, your dry ice words, sticking, stinging, singeing. With vision blurred, I watch our love go up. Frigid smoke, guess I got too close. I inhaled, I choked. Slow burn, slow burn. Slow burn, slow burn. Slow burn, slow burn. Slow burn, slow burn. Etched your name on my walls with the fire in your touch. Our ardor once warmed like summer. Soldered bodies, we swam in simmering sweat. I melt. melting metal, softening, glowing fiery orange like the sun, bending. You, blacksmith, branding. At strangest times, I feel the heat of the iron. Tłuste basy i ta ciepła melorecytacja to Ursula Racker z Filadelfii i towarzyszyć nam będzie z tego albumu, który wydała w 2001 roku. To był jej pierwszy długogrający album na rynku muzycznym od 1994, kiedy to wydała swój pierwszy singiel Supernatural i ostatni album niestety w 2011 She Said, a bardzo szkoda. Państwo jej głos mogą rozpoznawać tak gdzieś z tyłu głowy, bo często udawało mi się tutaj w Trójce zagrać dla państwa For Hero, które razem stworzyli utwory, którzy razem stworzyli utwory z Ursulą Racker, Loveless, między innymi w 98. Time, The Awakening. Oj, piękna muzyka, prawda? Wracać do niej również będziemy, ale dziś pomyślałam, że tak naprawdę ciepło i letnio to właśnie Ursula Racker w ten klimat nas wprowadzać będzie. Później Nitin Sony, a w trzeciej godzinie, w trzeciej godzinie sięgniemy po naprawdę orientalną muzykę. To będzie Susan Dame z Billem Laswellem między innymi. Philadelphia child, wild, mild, mind all filled with city, fresh city, foul city, fiery city, frigid city. Philadelphia child, mild, wild, wild flower, watered with child power, growing from cracks in cement sidewalks, and schoolyards and playgrounds. Singular and lovely, common and ugly, Philadelphia child, piled high with visions of his story, rhythms of ghetto's glory, Richard Allen, 52-story buildings, Elphick's Alley, Liberty Bell rings, sewer smells and belly swells. Class trips to Independence Hall evoke questions like, where do I fit in all of this? Four ghetto girls and barrio boys taught lessons in the voice of the founding forefathers, but those same four still ain't found their fathers. Philadelphia child, at the mercy of the public school system, at the mercy of the existence of human allegiance and government finance, dance with the element of chance, the chance to grow, the chance to fly, the chance to know, the chance to die, in body, in spirit, mind, or soul, the chance to be gold, or fool, the chance to be gold, or fool. Philadelphia child, Olympic hopeful, won gold medals in mattress flipping and subway sprinting, well versed in the yo lingo, pretzel and cheesesteak fed, Philly born and bred, tasty cake sweet or hard of head, tread and trample on, same ground Ben Franklin and the boys walked upon. Drill teams have replaced the not ready for integration declaration of interdependence players, white booted, Philly attituded, zooted up on Schuylkill punch. They shout above drum and street stomp saying, we are here, we are here, we are here, we are here, we are, we live, we matter, we are, we live, we matter. Where are the romantics to feed me my pill? This is not your kill, bling bling vandal. In this suffocating stage will soon conversion table when she eats what she comes to eat. Jewels in the moth of my speech, quieting my loud fashion during Passion Week to find super sisters mingling chopsticks into 2x4 homes, inventing a foundation of vegetarian tongues. Survival beyond man's bones. survival beyond man's bones, piercing cheeks with microphones, showing devotion towards her profession, gasping for any Hindu in the ghetto to bless her, gasping cause it's men's night in her Elizabeth, where purple passages land as aprons on my earth, as the wolf whistles and invitations lead me to the brown. Not all the way brown, belladonnas and pagan ringlets and Baptist singers who wear concert t-shirts that read Kiss, who bring me the exotic river, who bring me wings of the female Vikings never discovered, who bring me a driver who takes my range outside the Star of David to avoid potential bombing. Cause my karma's luxury suite can catch on fire, and when it does, super sisters hum, and their cocoa breaths meditate into monk's cloth protection, as my day's work escapes with no burns. Here sisters don't dream of becoming actresses in republics where lovers can't touch or share colors. Here sisters don't need to convince ultra hippies to buy hallucinations from someone their color. It's men's night in her Elizabeth, and in this Great Dane observatory, sisterhood is the marquee. Air commodores above celestial hierarchy. So before the romantics arrive to feed me my pill, please allow my call boy to bring on my leading man and escape into the crawl space of her Elizabeth. Urszula Racker i przed momentem Daniel Gravy Thomas. Urszula Racker, poetka i wokalistka, i jej pierwszy album Supasista, do którego w tej chwili nie sięgamy, można by to potraktować jako absolutną odgrzebkę. Tak, tu słowa naprawdę są najważniejsze w jej muzyce. This is a story, sad but true, about how ugly life can be. She started early. No beginner's classes or how-to books, videos, or workshops, not even a woman yet, not even an adolescent, not even a toddler yet. She was cast onto a fire of flaming twistedness, a fire way beyond marginal, ignited by demand, kept burning by a sick need. Feed for pigs, she was a sacrifice for a crystalline god, offered up by a once goddess, now mindless mother, fucker of men. Well, not even men, more like monsters, demonic suppliers of her desires, her demons, the altar, unworthy of a sacrificial lamb, dilapidated, unholy. The ceremony, really not a ceremony at all, more like a crime. So, worshippers / evildoers, gathered in worship / evil doings, tongues wet with anticipation of devouring the pig feed, the child, the lamb, the daughter. The pig feed, the child, the lamb, the daughter. Innocent orifice, too young to produce woman juice, still tiny, still dry and clean. Just weaned off mama's withered, weathered tit. Her baby hole, supposed to be only a confirmation of sex. Not an invitation to sex, only a confirmation of sex. Not an invitation to sex. Her baby hole, not big enough, but a hole just the same. So these men, these monsters, took their turns at fucking and ripping and tearing into their fleshy payment. Until they had all been paid, I mean, until they had all busted a nut and Mommy's in the corner getting drugged up, and now baby is all fucked up, and mommy will never need money as long as she got baby. And everybody's happy, right? Everybody's happy, right? Everybody's happy, right? Right? Right? Right? Right? Right? I keep secrets. Secrets like smells and stains in crotch of favorite jeans. Secrets like how many niggas you really been with. Secrets like old attic closet bones and same-sex dreams. Secrets like girlhood crushes and masturbation. Secrets like how many pregnancies? How many births? How many children do you have, love, care for? Secrets like murderous thoughts. Secrets like CIA assassinations and who's really running Microsoft. Secrets like the origin of mad cow disease and AIDS in Africa. I have secrets of my own that could shame me, blame me, leave me ostracized. Secrets I wouldn't even share with 1 million TV viewers. My secrets keep me up at night, make me secretly smile, leave him wondering, and are constant reminders of my humanness. I know secrets that would drop mouths, ruin friendships, distance lovers. I keep secrets. I know you want to, but don't ask. It's a secret. It's a secret. Urszula Rucker z albumu Supasista z 2001 roku o tematach ciężkich, ale jakże ważnych. I o tematach ciężkich, ale jakże ważnych do tych tematów sięgnął Nitin Sony w swoim ostatnim albumie Immigrants, do którego wracamy z wielką przyjemnością po ciemnej stronie mocy. Sie wissen nicht, was sie tun, die Tränen fallen hinunter. Replaying, relaying, are we learning, ever turning? Some stay expanding and some keep burning. Words cut deep, that which you proclaim to hate maybe is what you facilitate. Are these your own words? Is this truly in your heart? Or are you just rerunning the same old program? These invisible lines you hold so dear, a result of blood, the conditions of fear. Drive us away, and what will you be left with? Barren lands, empty hearts, broken promises. Spoils of inaction seeping red on this blotting paper of an island we all call home. For today, what if we chose more?

I Gina Lenard, i to nowy album Nitina Suneya. 14 już od 1994 roku. Tyle ich aż wydało, chociaż na ten, na Immigrants trzeba było troszeczkę poczekać, bo przedostatni to Dystopian Dreams z 2015 roku. I jak już wywołany do tablicy, to po niego sięgnijmy. Dystopian Dream z 2015 roku i Nitin Sony, tutaj z Ewą Stone. Wcześniej też jeden utwór z tego albumu Państwu zagrałam z Nataszą Atlas. Natasza Atlas oczywiście pojawia się też na tym nowym albumie. Zastanawiam się, czy tydzień temu Państwu zagrałam ten utwór z Nataszą Atlas, czy nie. 20 utworów nowych na nowym albumie Nitya Soneya Immigrants i muszę Państwu się przyznać do tego, że jak rzadko, za każdym razem, kiedy odsłuchuję ten album, on brzmi jakby od nowa. Home, better, stronger, no more alone. Down the road, Nitin Sony. Ja tak będę powtarzać Nitin Sony. No będę powtarzać, bo do końca godziny z tego albumu Immigrants grać będziemy. O sprawach ważnych, a nawet bardzo ważnych ten album. Pierwszy tak bardzo politycznie zaangażowany Nitina Sony'a album i on to nawet sam przyznaje. Wracając na moment do Ursuli Raker. Jeżeli państwo nie znają, jest taki album z 99 roku. Album Things Fall Apart. Album The Roots. I tam ostatni utwór bardzo ciężki, bardzo ważny i właśnie z głosem Urszuli Raker.